Isuwa fo we na ama, isuwa fo na za ama o.

waka gere gere gere uwa shike je igwe amabeje muwaye na meje marawo na meje ina furo tu do wede mo shaga pakari ala o kana para kwa tubu o mwana suki pama o onye na kujese ajo ma moyo mona ole onye wese oyo elende wese kaimana elende wese ele ma o chie uwale uwa shike o uwa wele o anu mona shoku mpampa o mpampa eklan uwa ewo Bona mora mi o me padro munna Ajuju tudi Ona chika kweshi na ko ha kan timele Ajo fam chaneji owa Yeah. Jehovah was it?